הייתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים. צהריים טובים. הזדמנות להמשיך מחדש. תמיד אני אומרת, זה השנץ. זה השנץ הכי טוב בצהריים. יום חמישי, שלוש, התוכנית הזדמנות להמשיך מחדש. והיום יש לי את הכבוד לארח את מיכל שרגיל בן סירה. בדיוק. אז מיכל, עד שאני מתרגנת, כי שכחתי כמובן, אני מזכירה לכם שזה שידור שלישי שלי סך הכל, ושכחתי לשים אוזניות. אז בינתיים ספרי מי את, לפני שאני שמה לנו משהו שיקפיץ לנו את המערכת. מיכל שרגיל בן סירה. מי אני? אישה. בת 50 כבר. אני בת 50. וואו. אימא. ובעלת עסק עצמאי. ואנחנו רק הולכות לדבר על זה כל השעה הקרובה. לגמרי. אבל לפני זה, מיכל, אני רוצה שידעו מי את, ואני שמה שיר. שימי לב. שפשוט משם אנחנו נצא לדרך. אנחנו הולכות לרקוד. יש. בשמיים יפה התכלת, ואני מצייר עננים. אז אומרים ההורים, נו ילד, גם אנחנו היינו קטנים. הגדולים שואלים, נו ילד, מה תרצה לעשות כשתגדל? שאלה שכזאת מבלבלת, ואני לא יודע בכלל. איך אתה? תשובה לי אין שאתה לא אהיה כבר ילד וחי בשיר מתנגן כן, כן איך אתה ועוד אין לי ילד זו חידה ותשובה לי אין שאתה לא אהיה כבר ילד וחי בשיר מתנגן במילים, בצלילים האלה אשחק מאושר בשירים ואומרים ההורים נו ילד ואומרים וחוזרים ואומרים חוזרים אז אני מתבייש כאילו וחושב לעצמי מחשבות ואני לא עונה אפילו כשאגדל אז יהיו לי תשובות תשובה לי אין שאתה לא אהיה כבר ילד ודאי בשיר מתנגן כן, כן איך אתה ועוד אין לי ילד זו חידה ותשובה לי אין שאתה לא אהיה כבר ילד ודאי בשיר מתנגן איך עדה ועודני ילד. זו חידה. וואו, זו חידה ממש. ותשובה לי אין. ותשובה יהיה לנו תכף. אז אני מזכירה. אנחנו בתוכנית הזדמנות להמשיך מחדש. התוכנית מביאה סיפורים של נשים, של אנשים, שפשוט חיפשו שינוי ומצאו את ההזדמנות ועשו את זה. עכשיו, למה זה להמשיך מחדש ולא להתחיל מחדש? כי אנחנו אנשים שמתבגרים. והדברים זזים, אז אנחנו לא יכולים לעצור את הכל ולהתחיל מאפס. אנחנו תמיד ממשיכים, אבל בדרך אחרת. אז איך אדע ועודני ילד, מיכל שרגיל בן סירה, איך תדעי? אני תמיד ילדה. אני פשוט מסתובבת בעולם בתחושה שכולם גדולים ואני קטנה. וואו, talk to me about it. תראי, כנראה שכאשר את נולדת למשפחה, הורים קצת יותר מבוגרים, האחים בהפרש של 10-12 שנים, כל השיחות החכמות, החשובות, הגדולות מעל הראש שלך, אף אחד לא ממש חשוב לו מה דעתך או שואל אותך. אז תפיסת עולמי הייתה שאני קטנה ונשארתי קצת עם איזושהי אמונה שיש גדולים ממני. ומה זה עושה שיש גדולים ממך? שמה? לקח לי כמה שנים, אני חושבת שאפשר לשים ממש את האצבע בערך 12-13 שנים אחורה. בעבודה האחרונה שהייתה לי כשכירה, הרי היה שינוי. וואו. ששם היה איזשהו תהליך, בקבוצת שטראוס, אני באה מאלית. יש מלא יועצים ארגוניים, תהליכים, התפתחות, צוות וזה. והיה איזה תהליך ככה קבוצתי, ואז אמרתי משהו על זה שאני מרגישה קטנה כשאני נכנסת לחדר ישיבות, נניח באיחור, וכולם כבר מדברים, ואני יודעת שיש שם מנהלת כזאת ומנהל כזה, ואני נכנסת בשקט קטנה וזה. ואז החברים בצוות התחילו להגיד לי, אבל כשאת נכנסת לחדר, הכל עוצר מלכת, כולם מסתכלים עלייך, כאילו, נכנס מישהו גדול. ואני כאילו, וואו. ואז הבנתי שיש פער נורא גדול בין החוויה שלי לחוויה של אנשים אחרים. אני לא בטוחה שאני מגשרת על זה, אבל אני לפחות מודעת לזה. שזה חשוב. אנשים רואים אותי מאוד גדולה, ואני לא תופסת את עצמי ככזאת, ולפחות להיות מודעת להבדל. גם אם אני לא נתתי לעצמי כבר את האישור הזה של חמודה, את גדולה, הכל בסדר. אז רגע, אז מיכל, אז התחלנו כבר מהקטן, והמשכנו למה עשית לפני 13 שנה. מי את, מיכל שרגיל בן סירה? אז אם אני אציג, אני הרבה, אבל אם אני אציג את זה דרך הזווית של קריירה, אז אני כבר עוד מעט 11 שנים בעלת עסק עצמאי, ובעסק שלי אני מרצה, יועצת וחוקרת. על? אני על תחום של עסקים קטנים, אפילו הייתי אומרת, בעלי ובעלות עסקים עצמאיים ועצמאיות, בארץ ישראל, כשהזווית שמעניינת אותי היא הזווית המגדרית. אני באה מעולם של שיווק ואסטרטגיה, אלה דברים שעשיתי בקריירה שלי. אני מהנדסת תעשייה וניהול, למדתי מנהל עסקים, כל מיני כאלה. הקטנה. כן, אבל אני מרגישה, תמיד אני אומרת, מי שנמצא בהרצאות שלי ושומע אותי מציגה, אז אני תמיד אומרת, עזבו את התואר, זה היה בשביל אמא. אמא הייתה מאוד מרוצה, יש לי תואר שני. אני לא מרגישה שמה שרכשתי בידע, ואני כבר סופרת איזה 25 שנים של ניסיון מצטבר של אקדמיה ותעשייה ביחד, אבל מה שלמדתי באמת, או המקום שאני מייחסת אליו, את בית הספר הגבוה לעסקים, לאסטרטגיה ולשיווק, זה קבוצת שטראוס. אני נכנסתי כמנהלת מערכות מידע בכלל, לאלית חברת הקפה, ושם עשיתי איזשהו תהליך של ניהול קריירה שהובלתי אותו, ועברתי להיות מנהלת שיווק, מנהלת מותג, מנהלת חור, מנהלת שיווק, ועם זה אני יצאתי לעולם לפני כמעט 11 שנים, כשבעצם אני יודעת אסטרטגיה ושיווק של עסקים. לקח לי שנה, בשנה הראשונה של היותי בעלת עסק, שקיבלתי כל מיני לקוחות, קבוצת שטראוס בעצמה, והריבוע הכחול, מגה הריבוע הכחול, אז היו לקוחות שלי מצד אחד, זה תאגידים גדולים וזה. מצד שני, היה לי סטארט-אפ אחד שרצה אפליקציה מגניבה, והיו לי בעלות עסקים קטנות. ולקח לי שנה להסתובב ככה, עושה את זה ואת זה ואת זה, עד שישבתי וכתבתי חזון. רגע, אבל בין החזון לבין מה שהיה, מה היה הטריגר? כי אנחנו מדברים על הזדמנויות להמשיך. מה קרה? מה היה? מאיפה זה בא? האם זה היה צורך? האם זה היה רצון, גם וגם. אז בואי נדבר רגע על ההזדמנות הזאת, איך את רואה את זה. זה רגע מאוד חשוב לסמן אותו, נכון? ותמיד יש את הרגע הזה, כן? במרץ כבר פתחתי עסק, רק במאי בעצם עזבתי את קבוצת שטראוס, זאת אומרת, היו חודשיים שבהם עוד קיבלתי משכורת, רכב, הייתי עם כל התנאים, עדיין הייתי כאילו עובדת, אבל כבר היה לי עסק פתוח. אוקיי. אז כאילו יש רגע, יש רגע. מה הביא אותך? שאפשר לשים, פה נהייתי עצמאית, אבל היה תהליך. בתהליך, אחד, הגעתי לגיל 40, שתיים, הייתי אימא לילד קטנצ'יק, בן שנה וחצי, כמעט שנתיים, שמישהו אחר היה מוציא אותו מהגן. לא אני, כי אני עבדתי, הייתי מנהלת. אוקיי, מנהלת נסיעות לחול וזה. נכון, הייתי נוסעת לחול, משאירה את יאלי עם פיני, והתחיל להיות לי לא טוב בעבודה. הייתי מאוד מוערכת באלית. זכיתי בפרס מנכ״ל. היו בידיי, בתיק העסקים שלי, זאת אומרת, בדברים שעשיתי, היו אצלי הרבה מאוד פיתוחים, הרבה מאוד דברים חדשים, פיתוח עסקים, הרבה מאוד דברים מאוד מעניינים. ועם זאת, מתוך השילוב והריבוי, עבדתי בחול באמת, היה לי שם ביזנס בחול באירופה, ו... שהייתי מעורבת בתוך הקבוצה, ומתוך כל הריבוי העיסוקים והעשייה הזאת, התחילו להיווצר קונפליקטים. לאן אני משתייכת? היו לי יותר מבוס אחד, היו לי שלושה. וואו. אוקיי. הייתה משיכת חבל על הדבר הזה, כל אחד משך לכיוון שלו, לא כולם היו מרוצים. לא הייתה לך עדפה מסוימת לאיזה כיוון את רוצה? של הקפה. הקפה, הוא היה המכנה משותף בהכל, אבל בכל צוות הייתי שייכת מצד אחד לצוות הנהלה, ומצד שני לצוות שיווק, ובכל מקום, בכל פעם שאני לא מגיעה לישיבת צוות שיווק, איפה מיכל, או שהיא בחול, או שהיא בצוות הנהלה. אוקיי. אז איפה את באמת? במקום אחד אני חברת צוות, במקום שני אותו חבר צוות הוא הבוס שלי, זאת אומרת, זה היה כל כך מורכב, שכולנו התעייפנו, הייתי חוזרת הביתה בוכה, אחד מהבוסים שלי אז, היו לי שלושה, היה בוס מתעמר, היום אני יודעת לקרוא לזה בשם, אז לא ידעתי. וואו, אוקיי. ממש חוזרת בוכה, והיו צעקות, והיה זה מהמקום הכי טוב, והכי בית, והכי שייכות. הם רצו להיפרד ממני, ואני רציתי להיפרד מהם. זה היה מאוד ברור. אוקיי, זאת אומרת, זה כאילו, הייתה הזדמנות, א', לממש את מה שאת מרגישה, שנמאס לך, או לא טוב לך, או עבר, או שתגידי. צריך לעשות שינוי. ובעצם גם הצד השני, זאת אומרת, איכשהו זה התקבע ביחד, ואמרת, וואלה, תודה רבה, הם אמרו לך תודה רבה. נכון. אוקיי, שזה מעניין. כן. שזה לא משהו שקרה פתאום. לא, זה לא פתאום, וזה כמו גירושין. בטח בחוויה הרגשית, הייתי כל כך מזוהה עם המותג. היו כל כך הרבה אנשים שהייתי מחוברת אליהם, שעבדנו ביחד המון שנים. את יודעת שבשנים הראשונות אני מכירה אותך 13 שנה מאז שאני קמתי את העסק שלי, שאת כמובן, כמובן, אני אספר את זה אחר כך אולי, שאת את האסטרטגיה ואת הכיוון החשיבתי של העסק שלי, של ניטע, את הבאת את הראייה שלך. אבל למה אני מספרת את זה? כי בשנים הראשונות, בשנה, שנתיים, שזה, את היית מחוברת כל כולך למותג, לקפה. זאת אומרת, אני זוכרת אותך מיכל קפה. מעבר למיכל שיווק, מיכל זה. נכון. אוקיי. מיטל חברתי, שיצאה מהחברה שנה לפניי, תיארה את זה נורא יפה. היא אמרה, את נוסעת בכביש, ואז את רואה רכב עם לוגו של החברה. ואז את דופקת רייס לעקוף ולראות מי יושב בפנים. היא אומרת, זה הייתה חוויה כמו שאת פתאום קולטת שהגבר שנפרדת, אחרי שאת עוזבת. אוקיי. זה כמו החוויה של אחרי שנפרדת מגבר, ופתאום את רואה אותו בזווית העין, ואת רוצה לראות עם מי הוא נמצא? כזה. את רוצה שאני אדבר על זה? לא, אנחנו מדברים על עסקים עכשיו. זה כזה, זה חוויה רגשית באמת, של פרידה עמוקה, שהייתי מאוד מזוהה, הייתי מאוד מחוברת, זה באמת תהליך. כמה זמן, אין אף פעם זמן, את פרדות ותהליכים של פרדות, יש שבוע, יש 30, יש בסדר, אני אלך על כל פרדה שהיא, זה לא משנה איך תקראי לזה, אני לא אקרא לזה בשם הזה, אבל תמיד יש תהליך, יש כעס וזה, יש תהליך, יש חמישה שלבים שאנחנו עוברים אותם תמיד. נכון. אז אי אפשר להגיד שזמן מסוים. אני לא יודעת. אבל, אז אם ככה, אז כמה זמן באמת לקח לך להבין? ואנחנו תעני על זה, ואז אנחנו נלך לשיר בשביל שנדע לאן אנחנו ממשיכות משם. אז החלטת ופרידה. נפרדנו, וקרו שני דברים במקביל. אחד, חיפשתי עבודה, הייתי משוכנעת שאני אדם של מסגרות, אבא ואמא אמרו, תעבדי קשה, תלמדי, והכל יהיה בסדר בעתיד. לא, צריך לעבוד קשה. אז חיפשתי מקום עבודה, הבנתי שאני לא פנויה רגשית לגבר חדש במרכאות, זאת אומרת, לא הצלחתי למצוא את עצמי. היו הצעות עבודה מאוד מעניינות, אבל אני לא נדלקתי משום דבר, אני לא רציתי מאוד בתשוקה שום דבר, ובאמת, יודעת, בארגונים מאוד מעניינים. ובמקביל התחילו לשאול אותי, תגידי, בינתיים את עושה ייעוץ? תגידי, את עושה ייעוץ? בלי לשאול אף אחד, בלי לדבר עם רואי חשבון, בלי להבין מה אני עושה. אוקיי. הלכתי ופתחתי עסק. וואו. עוסק מורשה. אוקיי. למשל אמרו לי, פריירית, יכולת לקבל דמי אבטלה אם היית עוסק פטור. בדיעבד, לא לפתוח עוסק. פתור. מעולה. פה אנחנו, בזה, מה זה מסכים? לא, ואנחנו מדברות. יש לך איזה שיר העדפה שאנחנו יוצאות? כן. סיני. אני שמה ברצף. יאללה, נו, בסדר. בבקשה. יש לנו את גידיגוב. מקל ואבן ושביל שעבר זה סוף המסלול, זה טיפונת לבד, זהו שבר זכוכית, זה חיים וזה אור, וזה לילה, זה מוות, זה חום וזה קור, זה עד שפורח ושועל על הדרך ניצן נפטר וציפור מזמרת והוא ירע רוח וזה סתיו וזה סלע ושריטה ומכה יש דברים שכאלה והרוח נושב לחופשי על הדרך זה האור, החלל, האוויר והערב והגשם יבוא וישטוף כל כאב זה המתח שתם, זאת שמחה שבלב כתף מקום הבשר והעצם הסלילה של הכביש השריקה של האבן וטפטוף של טיפה ונצנוץ של זהב והטווח של החץ האימור והקרב ותחתית הבאר והשביל שעבר זהו סוף המסלול זה טיפונת לבד חנית מסמר נקודה וניתור וטפטוף וטיפה זהו סוף הסיפור מסעית עמוסה אור הבוקר עבר ובאופל הלב יריעה של אקדם ושכשוך בנהר ונצנוץ הכוכב והפחד בפנים זה אבוד וזה שר הסרטוט של הבית הגוף במיטה והבוץ והבוץ והאוטו נתקע לעצוב לסחור להמשיך לא לשקוע ומה וכנה חילזון נץ גבוה והגשם יבוא וישטוף כל כאב הבטחה של חיים השמחה שבלב גשם יבוא וישטוף כל כאב, השמחה שבלב. השמחה שבלב. מיכל, בואי נדבר על השמחה שבלב, ודיברת קודם על חזון. בואי נתחיל עם מה היה החזון שלך אחרי שהגשם בא ושטף כל כאב? איך הגענו? שנה עבדתי כעצמאית. בעצם ויתרתי על החלום, לא על החלום, על המחשבה או על האמונה או על זה שאני חייבת להיות שכירה. עבדתי כעצמאית, ואחרי שנה גם היו לי פיצויים שאפשרו לי. כי את נכנסת והיית גדולה, רק את חשבת שאת קטנה. כן, הייתה לי שנה ממש, יכולתי, זה ובעצם לקחתי שנת שבתון. הודעתי לכולם שאני לוקחת שנת שבתון. אוקיי. Okay. בשנת שבתון פתחתי את העסק. לא, זה אומץ. ברגע שאני לא הולכת לעבוד, שאני לא מתחברת לאף אחד. פיני שאל אותי מה את רוצה, ואמרתי לו, אני רוצה שנת שבתון, והוא אמר לי, איזה כיף שלי את מה את רוצה, ובזה זה נגמר. וואי, זה חזק. ואז הקמתי את העסק, אבל זה אפשר לי לנסוע לחול ולפגוש שם חברה שלי מסרביה, וזה אפשר לי ללמוד, וזה אפשר לי להתנסות, וזה אפשר לי להקים את העסק בלי לחץ. אבל כשהסתיימה השנה הראשונה, ובאמת היו לקוחות, אבל לא המון, זאת אומרת, לא יכולתי להכניס את זה, אבל התנסות חשובה מאוד. ואז אחרי שנה או 11 חודשים כדי להיות אחראית, חודש לפני, אמרתי, מיכל, מה את רוצה להיות כשתהיה גדולה? והבנתי שחסרים לי שוברי מתנה בחגים, ושמישהו יחליף לי רכב חדש כל 3 שנים, ויתדלק אותו, ויתפל בו, וזה. שזה ממש חסר עד היום. וואו. אבל אני לא מוכנה לחזור להיות שכירה. ואז אמרתי לעצמי, אהה, אם את עצמאית, קחי עכשיו את המושכות, תחזיקי את ההגה, תנבטי, תובילי. ישבתי ביום שישי בבית קפה, אני זוכרת איפה, באיזה שולחן, וכתבתי חזון, שזה די מדהים, שלא היה אף אחד שהוביל אותי וליווה אותי, וככה תיווך לי את הדבר. פשוט ישבתי וכתבתי. חזון עסקי. חזון כאילו, לאן את רוצה להגיע? מה היה? שלי ושל העסק. אוקיי. Okay. כתבתי מכתב של מה יקריאו, מה יגידו, או מה אני אברך, כשהיה יהיה בת 81, באיזשהו טקס שיעשו לכאורה לכבודי. כתבתי שזה יהיה טקס של דוקטור לכבוד. כתבתי שם את הנאום. כתבתי שם את הנאום. זה היה רגע מכונן. את זוכרת משפט אחד מהנאום הזה? אני יודעת מה רציתי. אני יודעת מה הבנתי שאני רוצה לעשות. הבנתי שאני לוקחת את כל הידע שנצבר, ואחרי השנה הזאת שקצת ניסיתי ולשתי וזה, אני לא רוצה להיות היועצת של הארגונים והתאגדים. יש להם יועצים. אני לא רוצה אפילו להתחרות איתם. אם הם יקראו לי, אני אבוא, הם קוראים לי מדי פעם ואני בא. אבל זה לא הפוקוס שלי. הידע שלי יכול להיות משמעותי לאוכלוסייה אחרת. שם אני יכולה לעשות את ההבדל והשינוי. וזה בעלי ובעלות העסקים העצמאיים. הקטנים. משום שממש קטנים, משום שהם מהווים יותר מ-50% מכל העסקים במשק, משום שסיכויי השרידות שלהם פיצי, פיצי, נכון. פיצי, פיצי. עוד עכשיו, אחרי השנה וחצי נכון. האחרונות. שהם, אז עוד לא ידענו לקראת מה מחכה לנו. נכון, נכון. וכשהבנתי את זה, דברים נפתחו. קודם כל היה כיוון, אבל דברים נפתחו, כי לאורך הדרך תמיד יש הזדמנויות. את לא באמת יכולה להפוך כל אבן ולראות מה יש מתחתיה. נכון. וברגע שיש לך כוכב צפון, כשיש כל מיני הזדמנויות, את יודעת איזה הזדמנות את מניחה בצד, כי היא לא מקדמת אותך אל עבר המטרה, ואיזה הזדמנויות את הולכת לקחת בשתי ידיים. אבל זה אומר שאת צריכה להקשיב פנימית וחיצונית לצורך עניין, להזדמנויות, להקשיב ולראות אותם, כאילו אני מסתכלת גם על הראייה כהקשבה. נכון. את צריכה להסתכל ולהגיד, אוקיי, זאת הזדמנות נהדר, נהדרת, אולי מחר, כרגע היא לא מתאימה לי. נכון. את צריכה להיות מאוד מאוד קשובה לעצמך. אז אם אני הולכת על... כדי לה... כן. עצרתי אותך. איזה כיף. אז המשפט שהיה שם, בחזון, היה לשנות את הסטטיסטיקה השלילית של העסקים הקטנים בארץ ישראל. חתיכת חזון, מיכל. חתיכת חזון. אני יודעת שאת עושה את זה דרך אגב. תודה. היה לי ברור שלא עושים את זה לבד, ולא עושים את זה בשנתיים, ואולי זה לא תמיד רווחי. זאת אומרת, בעצם עם חזון כזה, חלק מהדברים שאני עושה הם לא בשביל להרוויח. השאלה, מה זה רווח? יש רווח שהוא כלכלי, ויש רווח שהוא אישי. אבל כל עסק, גם עסק חברתי, ואני חושבת שהעסק שלי הוא עסק חברתי, כי הוא מביא גם שינוי חברתי, הרדיו חברתי. נכון. חייב לעשות כסף. פשוט את הרווח אתה לא תמיד תיקח הביתה, אתה תגלגל אותו בחזרה לעשייה. אני חייבת שהעסק הזה יעמוד על הרגליים, יחזיק את עצמו, יממן וכו'. זה גם המקום שבו אני לוקחת את התאגידים לפעמים כלקוחות, כי אני אומרת, זה כמו רובין הוד, תקחת מהגדולים, תפנה לקטנים. כן, אוקיי. אני אקח פרויקט גדול לשלושה שבועות, אני אעשה שם כמה עשרות אלפי שקלים, אחר כך יהיה לי את האוויר לעבוד עם איזשהו לקוח שצריך אותי, או לקוחה. אוקיי. אנחנו דיברנו קודם על, את דיברת קודם על... מצד אחד החזון, מצד שני על עסקים קטנים, ואז אמרנו שעסקים קטנים שנוכחנו לדעת עכשיו בשנה וחצי האחרונות עם תקופת הקורונה, אחת הסיבות שפתחתי את, הרעיון הזה של הרדיו, שמדברת על זה הרבה בלי שום קשר לעסקים, זה שבשנה וחצי האחרונות בעצם רוב העסקים, או העסקים הקטנים לפחות, היו צריכים בעצם להמציא את עצמם מחדש. ממש. שזה, ולכן אני אומרת, זה, אוקיי, אתם לא סוגרים בסטה, אתם לוקחים את כל מי שאתם ופותחים. אז בואי נדבר רגע על מה את חווית בשנה וחצי האחרונות, ואני עוקבת אחר כך, ואני יודעת שאת עובדת חבל הזמן, גם אחורי הכלים, גם בסגרים, גם בזה, את כל הזמן באוויר. איך מישהו שעכשיו שומע אותנו, והוא בהתלבטות, מה לעשות? מה הוא צריך לראות? מה הוא צריך לשמוע? מה הוא צריך מעצמו? זה להגיד, אוקיי, זה לא נורא לעשות סוויץ'. בואי נחלק את זה לשניים. קודם כל, כאילו קראת את הפוסט מאתמול, כאילו. לא, את לא קראת, אבל זה בדיוק הפוסט. לא קראתי, איך את יודעת שלא קראתי? בדיוק הפוסט שהעליתי. אוקיי. נתתי תרגיל לתלמידים שסיימתי איתם שיעור אתמול בלילה בזום. אנחנו ישר עולים לראות את הפוסט, אבל אחרי השידור. אמרתי להם, אני מעלה לכם תמונה לקבוצה, וכל אחד מכם כותב פוסט עם התמונה הזאת. ואני רוצה לראות 10 פוסטים, שכולם את התמונה, וכל אחד עושה את זה על העסק שלו. זה פוסט. אז הייתי צריכה להראות שגם אני יודעת להשתמש בתרגיל. Okay. לקחתי תמונה של זיקית, וכתבתי בדיוק את זה. הזיקית הולכת על ענף עם עלים ירוקים, היא ירוקה. היא יורדת אל הגזע החום, והיא חומה. אנחנו צריכים להתאים את עצמנו למצבים המשתנים. ונתתי שם 3 דוגמאות של קורונה, באמת, של 3 בעלי ובעלות עסקים עצמאיים, קטנים, שהיו צריכים להתאים את עצמם. אז זה צד אחד, וזה מאוד מעניין שאת שואלת. אבל הצד השני זה שממני לא יקבלו טיפים. נכון. אני לא, נכון. זה לא השיטה שלי, זה לא הדרך נכון. שלי. אני לא אגיד פה, כן, תעשו, 1, 2, 3. לא. לא, כן תפתחו, האמת, אבל עוסק מורשה תמיד. נכון. לא עוסק פטור. נשים בעלות עסקים עצמאיות, לא עוסק פטור. אנחנו נדבר על זה אולי בחלק האחרון של פגישתנו היום. את יודעת שכבר עברה חצי שעה. לא. אני רק מראש ידעתי שאני, מיכל, אנחנו לא נסיים את השיחה, ואנחנו לא. אז בעוד 3 חודשים באו עוד פעם. קודם כל אנחנו נמשיך אותה בקפה. נכון. אז זהו, רק שידעו. טוב, אז הצד השני של הדבר הזה, זה שאת האמת, בשנה וחצי האחרונות, היה לי דיכאון, היה לי, הורדתי הילוך, בגלל שפיני עובד בבית חולים גריאטרי, אי אפשר להפסיק שם את העבודה, להפך. הוא היה הולך כל יום לעבודה, מאוד קשה היה לו להתנתק, אבל היה יוצא כל יום לעבודה, ובסוף נשארתי בבית עם ילדים. בסגר הראשון הפלטי בעבודות יצירה, והיה כיף לכולנו. בסגר השני פחות, בסגר השלישי התייאשתי, ובשומר החומות פשוט הייתי בקרש, נורא. רגע שכחתי מה שומר. הייתה ירידה בהכנסות עד 2020. הירידה הייתה לא נוראית. לא נוראית זה אומר שאני לא זכאית למענקים, למשל. הייתה ירידה, אבל בתוך הטירוף והכאוס, אוקיי. יכולה להיות גם שנה רגילה שבה יש ירידה. 2021 התחילה מזעזע. חסרים לי שם כמה חודשים טובים של הכנסות. מזעזע, זה מאוד מלחיץ. זה מלחיץ את הבית, זה מלחיץ אותי, זה מלחיץ את המצב רוח שלי. והאמת שבתקופה הזאת דיברתי יותר על משהו שהוא הווייתי. וזאת ההזדמנות כאילו לעשות משהו אחר מבחינתך? זה לא אחר, זה אותו הדבר מאותו תחום, אבל חשיבה שונה זה ההזדמנות לשנות, או ההזדמנות לחשב מסלול. אוקיי, להמשיך מחדש. זה לגמרי תמיד או עוד מוטיבציה להסתכל על הדברים, איפה הייתי, מה עכשיו, מה מחר. אבל אני מאוד בעד, זאת אומרת, ואם יש לאותה בעלת עסק או בעל עסק מוטיבציה וכוח לעשות, סבבה. אבל אם אין, ואני עם הילדים, ואני עצוב, ואני דואג, להיות. פשוט להיות. מהמקום של להיות אפשר לצמוח. אני לא אומרת שאנחנו צריכות להיות פסיביות בעסק, אבל אני אומרת שלפעמים להיות. את יודעת שהפסיכולוגיה חיובית, אחד הדברים החזקים שהיא אומרת, זה שכשאתה במצב של דאון, מצב של שונה ממה שאתה רגיל, תהיה שם ותהנה במרכאות. שים דדליין, שים יעד יציאה החוצה. אבל כשאתה שם, אז תהיה שם במלוא עונך. עם הבכי ועם הצחוק, עם הכל. ממש. אבל תהיה שם שבוע, תהיה שם שבוע. ממש. אבל תדע שתהיה שם. וזה מה שנותן באמת, ואז הכל, מתוך הבכי והדמעות, הכל פתאום שוטף את הדמעות, הגשם שוטף. הגשם שוטף. ואז עולה משהו חדש. שוטף כל כאב. אנחנו שוטף כל כאב. אז מה, אנחנו יוצאים לשיר עכשיו, עוד אחד? אני חושבת שכן. איזה שיר אנחנו? זה בדיוק מה שאני מסתכלת. לא, אנחנו מסונכרנות משהו. טוב, חסר לי שיר אחד, אני רואה שם, כי יש שם 2 שהם כפולים במקום אחד אחר. בואו נלך למילים יפות. אוקיי. אז אנחנו במילים יפות. כן. ואנחנו משם נמשיך מיידי. חותכת לי את כל השירים. איך את חותכת לי? כי אני רוצה לשמוע מילים יפות ללא כיסוי. מה זה כהן אומרת שהיא שומעת מגברים רק מילים יפות ללא כיסוי. ממש. אז בואי נדבר. זה השיר שאיתו הייתי עושה דאווין על גברים. וואלה? כן. נכנסת עם קול אלט. לא בסולם שלה. סולם קצת יותר נמוך. כן. עושה unplugged. וכובשת. מה אתה? טוב, בואי נמשיך. בואי נמשיך. כן, אנחנו, בואי נדבר רגע על, דיברנו על עסקים קטנים, דיברנו על זה, דיברנו על מילים יפות ללא כיסוי. כאישה. ואת אומרת שאת היום מתמקדת או עובדת יותר עם מגדר. עם המגדר הנשי. בואי תדברי איתי על זה רגע. אז ככה, לא נגלה שיש לי עכשיו 3 לקוחות פרטיים גברים, נכון? לא, ברור, אבל הם בטח, דרך אגב, זה כמו שאני אומרת שיש לי את הניטה של נשים, ואני אומרת, גם הגברים שמגיעים אליי, הם עם ראייה שיתופית, או איך שתסתכלי על זה, לא רוצה להגיד פמיניסטית, כי פחות, אבל בדיוק שיתופית. אז בואי נדבר על הנשים גברים שאצלך. מה שקורה זה שככל שהעמקתי בעולם של עצמאים ועצמאיות, ללמד חשיבה עסקית, ללמד אסטרטגיה, ללמד שיווק, ללמד שיווק ברשתות חברתיות, ככל שעבדתי עם יותר יזמים שרוצים להקים עסק, יזמיות שרוצות להקים עסק, על העסק שלהם, על העסק העתידי שלהם, על המיתוג שלהם, התחלתי לראות פערים. התחלתי לראות שנשים מתנהגות שונה מגברים, לא מפתיע אותנו, כן? אבל אנחנו רואים את זה בעסקים. הן מודדות הצלחה אחרת, הן גובות כסף אחרת. גם הנשים ה... הכל. עורכות הדין, הרופאות. עורכות הדין, או מנכליות, או... כולם. קודם כל, יש איזשהו שיפט שעובר על כל שכיר שיוצא להיות עצמאי. אחת הדוגמאות הראשונות שקפצה לי בדבר הזה, זה גבר שעבד עם אקסלים כל חייו כמנהל, ואז אני באה לעסק ואני שואלת, אוקיי, איפה דוח פשוט של מעקב, תכנון מול ביצוע? כלום. מעקב הוצא, כאילו, עכשיו, אתה עבדת עם קבצי אקסל כל חייך. היית צריך לדווח למנהלים שמעליך, ולקחת מהעובדים שלך את הדוחות, שהם דיווחו. שכחת שגם בעסק שלנו אנחנו צריכים לנהל את העסק, וצריך לנהל את המידע ואת המספרים? זאת אומרת, יש איזה מעבר כזה בין להיות שכיר לבין להיות עצמאי, של כל האחריות עליי, כל הכובעים על הראש שלי, שזה חתיכת מעבר, והוא קשה לכולם, הוא קשה לגברים, הוא קשה לנשים. הפערים שיש בכל תחום, גם בעולם העבודה של שכירים, נשמרים כאשר אנחנו יוצאים לעצמאות. נשמרים. Okay. זאת אומרת, שיש פחות נשים שמקימות עסק, קודם כל, פחות נשים שמקימות עסק מגברים, משמעותית. לא, זה הפתעה. גם, אני, גם זה הפתעה פעמיים, את צודקת. זה הפתעה פעמיים, כי יש מקצועות שהם רק של נשים. רק של נשים. זו שעושה לקשל, זאת שמעצבת, זאת שמסדרת שיער, זאת שמאפרת, זאת שקוסמטיקאית, זאת שמלווה לידות, זאת שמלווה, נכון, יש תחומים שלמים שבהם יש עסקים שהם רק בבעלות נשים. גם אם זה מה שמתקן לנו קצת את המספרים. גם אם זה הייצוג של נשים בעולם בעלי ובעלות העסקים, הוא מאוד נמוך. אני לא משווה את זה ל-50-50 באוכלוסייה. לא, אנחנו לא. כי אין 52. אנחנו בדיוק. אני לא משווה את זה לזה, כי גם בעולם של שכירים יש פחות נשים. יש, לא, אין 50% נשים במקומות עבודה ו-50% גברים. יש 37.5. תלוי באיזה מיקום, הוראה וזה, בסדר, בואי... ובחירים וזה וזה, אבל בסך הכל אנשים שהם מתפרנסים כשכירים, יש ייצוג של עד 38% בערך מזה, זה של נשים. אז את אומרת, אוקיי, אז בואי נראה דבר דומה בעולם העסקים. נכון. למה? כי אם יש רופא, יש רופא, יש עורך דין, יש עורך דין, יש אדריכל, יש אדריכלית, יש מעצב. פחות או יותר שנראית אותו ייצוג. 35% נשים, כל השאר גברים, בסדר? אין, אנחנו לא שם, אנחנו בייצוג חסר. זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא שיש פערי שכר. יש פערי שכר בין גברים לנשים, הם פערים גדולים. זה פערים שעומדים בערך על 20% עד 25% עדיין במשק הישראלי. ואז את אומרת, את יצאת לעצמאות, את אחראית על הכסף, אין לך בוס שאומר לך כמה תרוויחי, למה שתרוויחי פחות? שוב, רופא ורופא, עורך דין ועורך הדין, למה שעורך הדין תקבל פחות? ועדיין העצמאים מקבלים פחות? עורך הדין פחות מעורך דין? שניהם נזיקים? באחוז גבוה יותר. תקחי רואה חשבון ורואת חשבון שלמדו בתל אביב, סיימו מצטיינים. אותו דבר, אוקיי. סטנדיקן. התקבלו שניהם ביחד למשרד מוביל ברוטשילד בתל אביב. עבדו שם 10 שנים. מובילים, יש להם לקוחות, יש להם ניסיון, יש להם... עכשיו אחרי 10 שנים כל אחד אומר, בואי נפתח עסק. הוא פותח עסק לבד באזור מגורה, והיא פותחת עסק לבד באזור מגוריה. אין שום סיבה שהיא תתפרנס פחות. נכון, נכון, נכון. שום סיבה. נכון. היא לא סתם תתפרנס פחות, הפערים אפילו גדלים. אם אנחנו אומרים שבעולם השכירים הפער הוא 20-25%, בעולם עצמאים הוא יכול להגיע גם ל-30%. אין סיבה לדבר הזה, אין סיבה. זאת אומרת, המחקרים מראים לנו למה, אבל בהיגיון הבריא, למה שזה יקרה? אין לך בוס. אין לך בוס. זאת אומרת שהתפיסה שלנו את עצמנו, וזה לא משהו שאני אשמה, פה זה לא אני הקטנה. פה זה משהו שיש השפעה חברתית. חברתית סביבתית. לגמרי. יש הבנייה. אגב, זה בכל העולם. זה לא זה רק בכל העולם, אוקיי. אבל המספרים יכולים לנוע. בסדר. אוקיי. אבל פחות או יותר זה בכל העולם ככה, זה לא בכל רק... בכל העולם אנחנו רואים את זה, אבל מצד שני, ברגע שבאמריקה זיהו, כבר לפני בטח 5 שנים יותר, שהצמיחה במשק, גם בישראל אומרים שהצמיחה במשק מגיעה מעסקים קטנים, וזה נכון, ואפשר לראות את זה בכל מיני פרמטרים. נכון. לא ניכנס לזה כרגע. באמריקה ראו שהצמיחה במשק לא סתם מגיעה מעסקים קטנים, היא מגיעה מעסקים הקטנים שנשים מקימות. שברגע שהמדינה אומרת ככה, והיא רואה את זה, והיא אומרת, כל עסק קטן משלם לי מיסים, בוא נקדם אותם, אז לנשים יהיה סביבה יותר טובה לעבוד. אם אנחנו לא מכירים בזה, אז okay. הסביבה והחברה לא באמת נותנת לנו את המקום לפרוח. לפעמים אישה רק צריכה שמישהו יאמין בה. נכון. או מישהי שתאמין בה. נכון. לפעמים היא צריכה הלוואה. לפעמים היא צריכה להיות מסוגלת לדעת. לדרוש כסף. לעמוד על שלה, לגבות. לא להתקפל במסע ומתן. בסדר? זה חלק מהדברים שאת מביאה באמת לעולם של העסקים הקטנים. את משלבת את כל... הנושאים האלה שמה על המפה. אז הדבר הראשון שעשיתי זה ללכת ללמוד, לחזור לאקדמיה. גיל 48 בערך, חזרתי לאקדמיה. והתחלתי ללמוד מגדר. כן. בבר אילן, חוג מדהים. ולהתחיל קצת להבין, זאת אומרת, אם העולם שלנו מעריך עדיין, או בואי נדבר רק ישראל, בסדר? מעריך עדיין אקדמיה, מעריך עדיין מחקר, מעריך עדיין ממצאים, אמפירים. אמרתי, אוקיי. אני מזהה משהו, אני מזהה אותו, אני בטוחה בו, אני שוחה בזה כבר 10 שנים, אני יודעת לקרוא לזה בשם, יש לי מספרים, בסדר? אבל אין לזה הסבר. אין הסבר. Okay. למה אנחנו לקחות פחות בעצם? למה נשאר פער שכר? למה אנחנו לא? למה אין ייצוג של נשים בעולם העצמאיות? למה, למה, למה, למה? אמרתי, אוקיי, בוא נלך לאקדמיה. Okay. נבסס את הידע בצורה שבה... המדינה שלנו, אנשים במדינה שלנו מעריכים, ידע אקדמי, אמפירי וזה. נביא את הידע ככה, ואז אני אוכל אולי גם להגיד, בוא נעשה שינוי. על סמך הנתונים האלה, ומה, בוא נעשה שינוי. ומה קיבלת? ואני עוד לא סיימתי, והדרך היא מאוד ארוכה. כן. וכמה את מיואשת? זה נכון שיש. כאילו, את אומרת, אוקיי, אין מה לעשות, כאילו. ואני חושבת שיש מה לעשות, זה כאילו להסתכל לא מאף אחורה, להסתכל מאף קדימה. אז בואי... מה שהיה עד היום, היה עד היום. אז בואי נגיד מילה גסה. מילה גסה. עוד לא 4 בצהריים מותר. פמיניזם? יאללה. סליחה, סליחה שאמרתי. אני אגיד רגע איך אני מסבירה פמיניזם, כי אני חושבת שלפמיניזם יש יחסי ציבור גרועים. נכון, אני מסכימה. נניח שאנחנו הולכות לפה, אנחנו ליד תיאטרון יהלום, אנחנו הולכות עם בני הזוג המדהימים שלנו. באמת מדהימים. נכון. אנחנו הולכות איתם לתיאטרון, כבר מותר, ויש הפסקה, ובהפסקה אנחנו רוצות ללכת לשירותים. כולנו, כל 4 רוצים ללכת לשירותים. נכון. אנחנו נלך והם ילכו. הם אחרי 3 דקות, כבר בחזרה. נכון. אנחנו, 3 דקות אחרי שתתחיל ההצגה? נכון, אנחנו... אנחנו נחזור. נכון, אולי. בשקט, בחושך, נוותר. ניפול במדרגות. נכון. זה בעיניי החוסר שוויון. שוויון זה לא להגיד יש 10 תאי שירותים לגברים ו10 תאי שירותים לנשים. שוויון זה להגיד אם הוא יכול כל החבר'ה להיות בתא אחד, במקום אחד, בחלל פתוח, ולעשות את מה שהוא צריך לעשות, ואנחנו כל אחד צריכה להסתגר מאחורי דלת, השוויון יהיה בשלוש דקות חוזרים. עכשיו, אם בשביל זה צריך לנשים 39 רבים אלה, זה בעיניי פמיניזם. עכשיו, הדבר שאני מגלה יותר ויותר, והדבר שאני חושבת שגם בו, זה לא הדבר היחיד, אבל גם בו אנחנו צריכות לעשות שינוי, בשביל בעלות העסקים העצמאיות, זה בתפיסה פמיניסטית. זה בתפיסה פמיניסטית. בתפיסה של מי אנחנו וכמה אנחנו שוות. זאת אומרת, בוא נסתכל על זה. של מי אני ומה אני. לא של שווי כלכלי, אלא של ערך עצמי. ערך עצמי. אבל את יודעת שהיום הרפואה, היות והיא הופכת להיות רפואה הוליסטית, כי אין ברירה, את הכל הופך להיות ביחד, אז היום הרפואה מתייחסת, יש שינויים כבר ברפואה, לנשים ולגברים. זאת אומרת, לי כואב את הרגל ולא כואב את הרגל. נכון. הסיבות תהיינה שונות. נכון, הסימנים להתקף לב אצל גבר ואצל אישה נראים אחרת. אחרת לגמרי, נכון. מאוד. וזה באמת אחד הדברים שרוב האנשים למשל לא יודעים, וזה מאוד מאוד מעניין, שבאמת את כל התרופות שהמציאו במאה הקודמת, המציאו על סמך מחקרים שהשתתפו מהם גברים. גברים, נכון, נכון. אז כן, אז גם בעסקים, עסקים זה עולם שנשלט על ידי גברים, הם מובילים את המשק, הם נמצאים בעמדות הכוח, בעמדות ההשפעה, בעמדות של כסף. אז אני לא נלחמת באף אחד, ואני לא חושבת שצריך לשרוף שום דבר. שנקרא, אני פמיניסטית, אבל לא שורפת חזיות. ממש. בדיוק. מסדרת חזיות. אבל זה מבפנים, ואנחנו יכולות לעשות שינוי, ואנחנו צריכות לחזק את השרירי ליבה שלנו. הפמיניסטים, סליחה שוב על המילה הגסה, בדרך להצלחה. מעולה, לא, זה כבר מרגש אותי. מיכל, לפני שאנחנו ממשיכות, אני רוצה, יש לי משהו אחד לשאול אותך בסוף. אנחנו ממש לקראת הסוף, אני חייבת שיר. אחרי שאנחנו חוזרות מהשיר, אני רוצה שנשים שיש להם עסק של שנים, או רוצות להקים עסק אתמול, מה הדבר הראשון, או שלושה דברים ראשונים, שהן צריכות לעשות. שימי את סרט כחול של נורית גלרון. רק אמרת סרט כחול כבר... אוקיי? לא, רגע. זהו. ואנחנו בסרט כחול. שהוא טוב, תבואו כולם פה לשבת קרוב, דבר ששווה להפית פה, הגיע בדור משוודיה, עד עד הוא הדליק ואסף לו קהל. על כרך של האנציקלופדיה, ואז כשריצו התמונות במסך בצבע טבעי וצילום מפוקח, נפלתי כמעט כשראיתי אותך כה קרוב כמו לינגורה, נשמתי עמוק לבנה כנוסית, הרגשתי אחת מן הצד המפסיד, ידעתי תמיד שלך יש עתיד בעולם הקולנוע. ראיתי אותך בסרט כחול, ראיתי אותך, כן, ראיתי הכל, את מה שתמיד רק רציתי לשאול, אני כבר יודעת. שלוש כוכבות, לא פחות, לא יותר, עשית דברים שקשה לתאר, ומה שאותי מצער שאני באמת לא זוכרת, מתי בי טיפלת בלהט קורת, מתפרגל עד ראש מפנים ומגב, שנים שאיתך נשכב, שרדתי שורות כל הערב. ואז שוב עלו משגע. חשבתי כן כן איזה שוודי מלהיב, אז מה אם הוא בא לו בצפון תל אביב לסרט אילם הוא מתאים, כי זה לא המבטא שקובע. איזה שיר. אני רציתי להיות נורית גלרון. יש לי טלטלים. נכון. יש לי קול. נכון. למה אני לא נורית גלרון? את ראית אותו בסרט הכחול? אני לא ראיתי אותו בסרט הכחול. אני אוהבת לשמוע את יוני רכטר שם, נותן לה קולות. נכון. שיר מקסים. נכון. מיכל, יש לנו ממש... חמש דקות. לא, פחות, בדיוק. יש לנו שלוש דקות שתתני לנו, תגידי לנו, אוקיי, אני בעלת עסק, או שאני רוצה לפתוח עסק, מה אני צריכה? מה אני צריכה לעשות? ואנחנו בהזדמנות להמשיך מחדש, אני מזכירה. אני רוצה שיעיזו. העזה. אני רוצה שיעיזו, פשוט. שיעשו את הצעד. אבל אנחנו לא נכנסות לרכב מתניעות ונוסעות. היום אין דבר כזה כבר, נכון? זה לפחות ווייז, נכון? ווייז, מה הוא עושה? הווייז, הוא אומר, לאן את רוצה? הוא שואל אותי לאן את רוצה להגיע, ואז הוא אומר לי, יש כמה דרכים, תבחרי איך, נכון? זה אסטרטגיה. לאן את רוצה להגיע? למה? ואיך. זה קוראים אסטרטגיה. או ללכת ללמוד, או לקחת יועץ, לעשות את זה עם מישהו מקצועי. הילדים שלנו הבוגרים לא יודעים לפתוח עסק. בני הזוג שלנו לא בהכרח יודעים מה זה להיות אישה בעלת עסק. ללכת ללמוד ולקבל ייעוץ, ליווי, וזה יהיה מדהים. בכלל אפשר למצוא אותך? אפשר למצוא אותי. בפייסבוק? רגע, נכנס. לא, באמת, כי בתור אחד... תראה, יש לי שם ארוך, קוראים לי מיכל שרגיל בן סירה, אבל אם כותבים את זה בגוגל, מקבלים את כל הנקודות מגע איתי, הטלפון שלי שם, האימייל שלי שם, אני בפייסבוק חזק, יש סרטוני יוטיוב, אפשר לראות, אפשר לקרוא המון המון המון המון פוסטים בבלוג, באתר שלי, רק צריך לרצות. נכון, וזה אומץ, וזה לחפש ולהקשיב ולהבין שלפעמים... אנחנו רוצים, לפעמים בא מרצון פנימי, לפעמים קורה משהו, אבל תמיד, תמיד, תמיד יש הזדמנות להמשיך מחדש. אז מיכל שרגיל בן סירה, אני רוצה להגיד לך ממש, ממש, ממש תודה. ולכם, אנחנו נפגשים שוב בעוד שבועיים, יום חמישי, בשעה 3-4, זה בדיוק השעה הכי טובה ביום, כי זה השנץ, ואיזה כיף זה לשנוץ עם אוזניות ולהקשיב לתוכנית הזאת, וגם לראות אותה. אנחנו נמצאים ברדיו חברתי הראשון, המקום הקסום, באמת החברתי הייחודי. אפשר לראות אותנו באתר, אפשר לראות באתר של הרדיו חברתי, צפייה ישירה. תחפשו אותנו, תצטרפו, תעשו לייקים. מיכל שרגיל, אני ממש, ממש, ממש מודה לך. יא, איזה כיף. החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.